Za hodinu. Co chceš dělat v San Francisku? Nevím. Najdu si práci, dodělám školu. Učení mi vždycky šlo. Jo, to jsem si všimla. Tak jo, já už budu muset a taky hrozně nerada říkám s Bohem, takže já bych radši šít. Jsem ráda, že taky zkusíš něco na mě. Uvidíme. Byla bych dobrá na mravosti. A ty? Ať se stane cokoliv, ať skončím, kdekoliv. Vždycky budem kámošky jasný. Mám tvý číslo, slibuju, že zavolám. A dávej na sebe pozor. Ty na sebe dávej